Der er en opklaring på vej. I aften og i nat er den også nået til de vestlige egne. Svag til frisk sydøstlig vind og mellem 2 og 7 grader ind i landet, helt ned til frysepunktet. Og så er det tid til endnu 55 minutters debat med Torben Steno og Jarl Cordua om den røde tråd. Ja, så er vi tilbage med anden time af Cordua og Steno. Steno, ja. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Og vi har to emner på menuen her i anden time. Og i sidste halvdel, der skal vi snakke om eurokrisen. Men vi lægger ud med dig, Hans Mortensen, som er kommet i studiet her. Og det er du, fordi at du har skrevet den her bog, Den Røde Tråd, SF og Vejen til Magten, som er et digert værk om SF's historie. Og altså, sådan som verden ser ud lige nu, er det simpelthen en nekrolog over SF, det her? Nej, det er det jo ikke, fordi man kan sige, de har en ganske alvorlig krise nu, hvor de er kommet i regering for første gang i partiets historie, og taber vælgere, men det har jo set meget, meget værre ud i historien. De har været i meget større kriser tidligere og har overlevet det, og man kan også sige, det er jo ikke en kæmpe katastrofe for dem, de er kommet i regering. Det er sådan set det, de har arbejdet på i 52 år. Så at udlægge det som det store nederlag er selvfølgelig også meget at gøre ud af det, men de har nogle alvorlige problemer og skal have fundet en helt ny måde at agere på, fordi de er i en situation, hvor de aldrig har været før. Hans, den her bog, du er til daglig på Weekendavisen og hvad hedder det, følger det politiske spil på Christiansborg og har gjort det i rigtig mange år. Du har skrevet adskillige bøger om Socialdemokraterne, så topfigurer, De Fantastiske Fire, hvis du kan huske den, og du har også skrevet en bog om Venstres forvandling, og den her bog, som jo også er en forvandling af SF, det er så en lille del af bogen, men det er sådan en partihistorie, kan man sige, en uofficiel partihistorie, kan man sige, og der er også billeder af de fire, der er faktisk 5 partiledere eller formænd. Jeg ved ikke, Sigurd Øgman er der ikke. Var der ikke plads, eller hvad? Nej, der var ikke rigtig plads. Det er ligesom Joey Andropov, det var for kort tid. Ja, der er altid sådan noget, i socialismens historie, er der altid nogle ledere, der forsvinder ud af de billederne. Så derfor skulle man holde traditionen. Nej, han var på mange måder Sigurd Øgman, en parentes i partiets historie, og måske svært genkendelig for mange nutidige læsere. Men for at starte med et spørgsmål, hvorfor har du skrevet bogen? Jamen, flere grunde. Altså, jeg interesserer mig for sådan de andre bøger, jeg har skrevet, har også været sådan om nogle fænomener i politik. Ikke så meget om personportrætter, men fænomener, når der sker noget interessant, som jeg synes forandrer lidt i politik, for eksempel Venstres forandring under Anders Fogh osv. Så synes jeg, da SF begyndte på det her regeringsprojekt efter valget i 2007, synes jeg, det parti begyndte at interessere mig på en anden måde, fordi pludselig kunne man jo se, at da de begyndte det her samarbejde med Socialdemokraterne, at det pludselig var realistisk, at de fik ministerposter. Og så tænkte jeg, at deres historie er jo fantastisk interessant. Jeg skrev en artikel om det i forbindelse med deres jubilæum, om hele deres stiftelse, hele bruddet i Kommunistpartiet, som førte til SF's stiftelse. Jeg tænkte, det var en fantastisk historie at bryde ud af Kommunistpartiet og vandre 52 år. Det vidste jeg så ikke dengang, det skulle blive 52 år, men omkring 50 år for at komme i regeringsmagt, og måske lykkes det. Og hvis det lykkes, så er det jo en fantastisk historie. Hvis det ikke lykkes, så er det stadigvæk en fantastisk historie. Så du startede altså med projektet før SF? Ja, det har du selvfølgelig gode grunde, men hvornår startede du på dit projekt? Altså, jeg arbejdede på det i et par år, vil jeg tro. Okay. Til og fra lidt, fordi det har været ret, især fordi jeg går helt tilbage til stiftelsen i 59, og faktisk længere endnu tilbage til hele bruddet med Kommunistpartiet. Så jeg har brugt meget tid på arkivstudier, så det tager lidt lang tid. Det er jo et politisk historie, det her. Men det, hvis vi ligesom går ind i bogen, hvad skal vi sige, på de omkring de sidste 800 sider, ikke, så er vi deroppe, hvor vi næsten alle sammen kan huske processen, ikke? Og når jeg læser den her bog, ikke, altså, vi har også tidligere det her program, og i vores liv sådan gået og tænkt efter, sidste uge havde vi Henrik Dahlin, altså Venstrefløjen, hvad er en moderne demokratisk socialist, hvad er det, de går ind for? Kan du hjælpe os med det? Jeg kan ikke forstå det. Nej, men det er jo, det er måske det der deres problem, at de selv heller ikke helt har fundet svaret endnu. Fordi, SF har jo kæmpet hele livet med at definere, hvad det var for et parti. I starten var det jo sådan, der var det jo nogle kommunister, som var brudt ud af kommunistpartiet, som bare ikke brød sig om Moskvas magt. Og så har de jo forandret sig nogle gange, men især jo efter Berlinmurens fald, har det jo været svært at definere, hvad socialisme er for et projekt. Fordi man kan sige, at SF er jo ikke socialister på den måde, at de går ikke længere ind for en... for sådan en forandring af ejendomsforholdene, statsovertagelse af produktionsapparat eller sådan noget, som man definerede som socialisme tidligere, så er det jo sådan noget, det er bæredygtighed, det er mere social retfærdighed og mere lighed i samfundet osv. Men det er jo i virkeligheden... Altså, det er jo meget luftigt til. Ja, men det er jo i virkeligheden socialdemokratisme, ikke? Fordi det er fordele... Ja, og så siger du, at du ikke er ved at skrive en nekrolog. Lykketoft, han sagde allerede i 1990 i en 1. maj-tal, at de kunne lige så godt melde sig ind i Socialdemokratiet. Ja, men det er der også folk, der argumenterer for nu, at det er svært at se forskel på partierne, og det er der også. Altså, SF er ikke et socialistisk parti på den måde, at de vil forandre samfundet grundlæggende. I deres det principprogram, de lægger frem nu og skal diskutere, og det, de kalder deres reformprogram, som ligger nu, står der jo ikke socialisme på. Altså, det er jo ikke... Altså det der med samfundsovertagelse af produktionsmidlerne og så videre, det er ligesom forbi. Altså. Hans, et af dine pointer i bogen, det er, at SF har et problem med magten, forstået på den måde, at der er et skisma mellem, hvordan SF'erne har det med dem selv, og når de har indflydelse. Og nu er de for første gang kommet i regering, men tidligere har de jo været inde og have afgørende indflydelse, og det, der står i hvert fald historisk stærkest i erindringen, det var det såkaldte det røde kabinet, som var en periode i 60'erne, 66-67, hvor S og SF pludselig havde et flertal i Folketinget alene. Og det endte grueligt galt. SF, venstrefløj, skaldede af med venstresocialisterne og Preben Wilhjelm i spidsen. Og det var ligesom det eksperiment, der var der. Og det gav sig anledning, kan jeg forstå, efter at have læst bogen, som jo er, som er ret så velbeskrevet omkring de magtkampe og diskussioner, man havde i partiet dengang og så i årene efter. Og Axel Larsen, som jo er partiets stifter, han skrev jo nogle år efter i sine erindringer, der udkom omkring 1970, som jeg forstår det, en sætning om nederlagets mænd, det var, som jeg lige vil læse op, fordi det måske indkapsler meget godt, hvad der er SF's dilemma, og så vil jeg have dig til at kommentere bagefter. Axel Larsen, han skrev: "Hvis man har en mening med at deltage i politik, så må det være den, at man vil have indflydelse og magt til at virkeliggøre sine idéer. Hvis man bliver skrækslagen den dag, man får tilbudt del i magten, så hører man til nederlagets mænd. Hvis man ikke er mere fast i overbevisningen om sine synspunkters rigtighed og om, at man vil kunne holde fast ved dem, så bør man opgive politik og give sig til at dyrke kål." Det var det, han skrev. Ja. Og det er vel sådan set det, som SF stadigvæk slås med. Det er præcis samme. Altså, da jeg sad og læste bogen igennem sidste gang og læste det her afsnit om 67, så slog det mig virkelig, hvor de her diskussioner lignede hinanden, som man havde dengang under det røde kabinet, og dem man har nu. Det er jo fuldstændig parallelle diskussioner. Og det der med at Axel Larsen var jo pragmatisk på den måde. Han ville ind og sidde, og han havde også en lyst til at blive minister. Faktisk før det røde kabinet forhandlede man jo om, at SF skulle med i Krags regering. Det blev så ikke til noget. Men han havde jo det synspunkt, at man skulle ind og være en del af magten for at kunne forandre noget. Og så var der den fløj, der synes, at så må man give køb for meget, man må opgive alle principperne, og alle dem, der dannede VS dengang, synes jo, man havde solgt helt vildt meget ud af de røde principper. Og det er jo det samme diskussion, man har nu, de her, der er utilfredse. Og der er så også nogle af dem, der vælger at give sig til at dyrke kål, kan man se. Men det, altså, jeg tror lige, jeg skal sige, at du lytter til Radio 24/7, Cordua og Steno hedder programmet her, Det Politiske Talkshow. Det er jo altså et program, hvor man kan ringe ind, og Cordua, han er nemlig så dygtig til tal, så han kan sige telefonnummer, hvis der er nogen, der har noget på hjerte. 20 24 7 20 24 7. Og vi sidder altså her... Nej, røv, det passer ikke. 20-24-7-24-7. Fantastisk. Sådan var det. Godt, du kan også kløjse i tallene. Ja. Men vi sidder altså her med Hans Mortensen, der har skrevet denne her bog. Vi sidder med Den Røde Tråd, SF og Vejen til Magten, som udkommer i dag. Og når du ligesom siger, antyder det her med, at der, hvor SF har det bedst, det er, når man ikke har nogen indflydelse. Er det så at sige, at det at være en moderne socialist... Altså, det er sådan en... Altså, jeg mødte en mand, der har et cateringfirma, der bor i Vras i Midtjylland, en lille bitte by, som stort set kun er befolket af folk, der har boet i kollektiver i deres unge dage, og nu er han så blevet en selvstændig, succesfuld erhvervsdrivende. Ikke? Og så spørger jeg ham, hvordan kan det være, at du med de her synspunkter stadigvæk stemmer på SF? Og så siger han, jeg går jo heller ikke ind for det, men det ligger ligesom i blodet, at det gør man. Og det er jo ligesom det med, at man er medlem af Folkekirken, man tror ikke på Gud, og man kommer der ikke. Altså, han er sådan en slags bekvemlighedssocialist. Og det vil sige, at det som kendetegner en SF, og det er jo ligesom, altså, at der er ikke noget tilbage af socialisme, men man går bare sådan rundt og har sådan en følelse af, vi har heldigvis ikke nogen indflydelse. Til gengæld er et lidt bedre menneske end de fleste andre. Er det indbegrebet af, hvad det, du siger ved SF? Det er i hvert fald en del af SF. Der er også andre dele af SF. Der er også en yngre del, som har en anden tilgang til politik. Men sådan den klassiske 70'er SF'er er det nok ikke den skæveste beskrivelse, vi har her. Fordi det er blevet meget livsstil. Man er lidt, man drikker en økologisk rødvin fredag aften i stedet for en almindelig, og man køber lidt dyre grøntsager og så videre, men ellers er der jo ikke, der er ikke noget ønske om nogen forandring. SF er også bekymret for topskatten og for ejendomsværdien og så videre. Det er ganske så på den måde. Så det er rigtig rart at være undertrykt på business class. Ja, det kunne man jo måske godt sige. Det er måske, altså, men det er jo en del af SF. Det er jo den her sådan. Det er måske den ældre, lidt gråskækkede del af SF, hvis man skal være lidt grov. Men så er det jo en yngre del, som er mere optaget af, har været optaget af det her regeringsprojekt, kom ind og være med til at forandre, ikke til et eller andet socialistisk samfund, sådan eller Jugoslavien, som man drømte om i gamle dage, men en lidt rødere politik, en lidt mere retfærdig fordeling, som brænder for det, men som også har været bekymret over, hvad SF var ved at udvikle sig til, som var bekymret over, at SF ikke havde nogen holdning, havde sådan meget halal-hibi holdning i udlændingepolitikken osv. I dag der er kommet en melding af to unge SF'ere fra Roskilde, siger, at SF har udviklet sig til Dansk Folkeparti med lidt karse på, eller en grøn, lidt kål på toppen, ikke? Ja. En grøn profil, tror jeg. Nu var de ikke så unge. Nå, okay. De der, men ingen havde været med i 20 år. Hvad er din kommentar til det? Jamen, det er jo den diskussion igen, altså, fordi de synes, at det er, altså, når de siger Dansk Folkeparti med lidt grøn, så er det jo den udlændingepolitiske drejning, SF har taget, fordi der er klart, der er nogle kæmpe skel i partiet omkring sådan noget udlænding- og værdipolitik, fordi altså klassiske socialister, sådan Axel Larsen-skolen, ville jo ikke have elsket islam og islamister osv. De var marxister og syntes, religion var opium for folket. Og så er der kommet hele den her sådan feel-good socialist, grønne økologiske bølge, som egentlig synes, det er rart med nogle tyrkiske grønthandlere, og synes det multietniske projekt er spændende. Og så er der kommet en ung generation, som siger, at vi har jo slet ikke fat i almindelige folk med den udlændingepolitik. Vi har, det er jo, altså det er hele Tormø og Astrid Krag-generationen er jo meget mere hårdere i udlændingepolitikken, og har også fået Ville Søvndal med på en del af det. Og der opstod de her skel, og dem så man tydeligt, da man blev presset til at gå ind for et slags pointsystem for familiesammenføring. Der pludselig, det er faktisk derfra, SF begynder at komme i krise. Det er det der pointsystem. Mm. Og det er meget i udlændingepolitikken, det udarter sig i øjeblikket, eller har udartet sig i. Men pointsystemet var vel også designet til at skabe problemer i SF. Altså, det var vi i hvert fald mange, der sagde, at det handlede om at skabe splittelse i SF. Det var ingen tvivl om, at det var set fra altså regeringen, den gamle regering. Det var Dansk Folkepartis opfindelse. Ja, ja. Den gamle regering, altså VKO-regeringen, gjorde jo mange forsøg på at skabe problemer i SF, og var forbavset over nogle gange, at det ikke lykkedes. Altså, der var masser af stormløb på SF, og de tænker, det her holder SF ikke til. Og sørger man jo, SF holdt til det. Og SF holdt selvfølgelig til det, blandt andet fordi man havde meningsmålinger på 20% i perioder. Men altså lige præcis det her pointsystem, det var det, der gjorde ondt. Og man kan næsten se på meningsmålinger, det er fra den pointsystemdiskussion, hvor SF kommer til at sige ja til et pointsystem ved opholdstilladelse. At nedturen begynder. Fordi vi sad mange der selv og mig, og der fulgte med i politik og tænkte, hvornår begynder de at tabe stemmer til Enhedslisten? Og vi undrer os over, at det ikke skete noget før, men lige præcis den sag, det er derfra, det begynder. Men SF har jo historisk været fraktionernes parti, altså i 70'erne og 60'erne var det larsenisterne, altså dem, der holdt med Axel Larsen og søgte indflydelse, og de mere traditionelle som var måske sådan lidt mere ungdomsoprørets folk, at der var et skisma, og der valgte, der var Gert Petersen sådan et kompromisets mand. Mm. Og det, der ligesom samlede dem, det var sådan set EU-modstanden i rigtig, rigtig mange år. Og pludselig så når vi omkring 1990 murens fald, og så starter slagsmålet igen i SF. Nu har vi været omkring udlændingepolitik, det der splitter nu, men i 90'erne, der var det jo EU-sagen, altså ja. Steen Gade og sådan nogle folk, der pludselig var meget EU-positive, John Iversen, som senere gik til Socialdemokraterne, Johannes Poulsen og flere andre, der var en splittelse der, og Holger K. og Steen Gade osv. Og SF er vel i dag i virkeligheden tre partier, altså de der unge folk, du snakker om med Astrid Krag og Tor Møhre. Og så er der de der grønne folk omkring Pia Olsen Dyhr, Steen Gade, og så er der vel Holger K. Klassisk, mere sådan klassiske gammel socialister. Ikke? SF ja. Classic. Ja, ja. Jo, men det er der, og så er der sikkert flere, hvis man begynder at botanisere voldsomt i det. men det er jo, det har jo været parti, som jamen, det er rigtigt, har været fraktionernes parti, men det har også været et meget diskuterende parti. Altså, hvis man som politisk journalist har fulgt landsmøder i SF igennem mange år, så kan man jo huske nogle landsmøder, hvor man begyndte at diskutere resolutionens forslag fredag aften og diskuterede videre til søndag med afbrudt af en flok bajer og en kort søvn på en luftmadras, som man havde lejet. Men nu er det jo, altså, så på den måde har det jo været et parti, hvor der ikke har været den her topstyring. Der har ikke været, det var jo noget, man gjorde en dyd ud af, da man brød ud fra DKP. Altså Axel Larsen kunne så ikke finde ud af det, men efterfølgende fandt man ud af, at man ville ikke have den her central styring, som man havde arvet fra DKP. Og derfor blev det sådan et basis, alle har en mening om alting. Alle er klogere end ledelsen på, hvordan partiet skal køre. Og det har så været lidt puttet under låg her, fordi de nye unge har tillagt sig sådan en mere moderne kommunikationsstrategikultur, ja. Som arvet fra Socialdemokratiet fra Venstre. Men den diskussion kommer nu igen. Nu pludselig dukker de op alle sammen, alle kredsformænd og alle fanebærsupplanterne, der ved, hvordan det her skulle have været gjort. Så der er ikke, altså det gamle SF findes endnu, og nu rører det på sig. Jeg vil bare sige, at det kunne jo være, at der sad en enkelt SF og var lytter til det her program, og hvis det er, så vil vi da gerne høre, hvordan det føles at være medlem af det parti lige nu. For eksempel et menigt medlem, som måske har været der helt fra luftmadrassen, til det blev mere strømlignet. Sådan en kunne vi da godt tænke os at høre fra, og så hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og kommentere det, vi snakker om, så kan det lade sig gøre ved at ringe på 20 24 7 24 7. Så var det rigtigt. Og alle lamper lyser, jeg sagde nummeret rigtigt. Men altså, jeg går jo i princippet ikke ind for det her med politiske kommentatorer, der sidder og gætter på fremtiden. Jeg synes, det er mere interessant at snakke om kendsgerninger. men hvis du sad som inde i det parti, hvad i alverden skal de gøre? Ja, men de skal jo få gang i deres folketingsgruppe og deres politiske ordfører begynde at markere sig sådan lidt mere, ikke mere at være illoyal over for regeringen eller. Men hvad skal de markere sig med? Jamen der er jo nogle der kommer nogle projekter, som er, altså kommer en skattereform for eksempel, hvor deres skatteminister skal jo lave noget, hvor man skal jo sørge for, at de holder fast i det, at man skal være socialt afbalanceret. Hvordan man vil gøre det, ved jeg ikke. Hans, det er ikke lidt svært, når Tor Møhre allerede har været ude at sige, at topskattelettelserne, som VK-regeringen har gennemført, men jo, blot dybfrosset, de skal tøs op. Jo, gud, det er svært, men han må jo komme med noget i den skattereform, som de lægger op til, som også trækker den anden vej. Ja. Så kommer der en stor energimiljøsatsning. Det er jo sådan noget, SF's bagland vil være glade for. Jamen, det har de radikale jo heller ikke noget imod. Der er ikke nogen kamp om det i regeringen, men det kommer jo an på, hvem er så dygtig til at profilere det som deres sag. Men så er det ikke de radikale, løber med det? Jo. Er de radikale ikke simpelthen bare dygtigere? Jo, de er i hvert fald mere erfaren i at sidde i regering, og så er de lidt frækkere også. Ikke? SF har faktisk jo opført sig alt for pænt i noget af processen, har ikke. Det er det her partiet med de flinke mennesker, ja, og når de så skal til fad, så kan de ikke. Men det de jo i hvert fald ikke skal gøre, tror jeg, det er jo som man kunne fristes til at tro, det var at gå ud af regeringen. Fordi så, altså, de har ventet 52 år på at komme i regering, og hvis de viser, det kan de ikke finde ud af. Det går ikke. De må ud igen, fordi det, der kan de simpelthen ikke klare at være. Så tror jeg, så kommer de til at vente 52 år igen. Så. Tror du virkelig det? Altså, de har vist sig som, altså, det er deres chance for at vise sig som et regeringsdueligt parti. Det er ganske vigtigt for de andre partier, der skal invitere dem med næste gang. Men er sagen ikke bare, at Per Hækkerup endelig fik ret, at nu er SF kommet under ået, som han sagde i 66-67? De er i høj grad kommet under ået, men de må jo lære at være der, for der har de andre partier jo været altid. Altså, det er jo ikke altså, de andre partier har jo også siddet og givet køb og solgt ud af principper. Det har de gjort i Socialdemokratiet siden 20'erne eller 30'erne. Venstre har gjort det. Socialdemokratiet har ikke lavet andet i 80 år end at give køb. Men har sådan set forandret det her samfund, ikke? Jo. Vi lever i et socialdemokratisk samfund, og det er de fået ved at indgå kompromis og give køb. Så selvfølgelig kan man lave politik om på den måde, men SF'erne er bare slet ikke vant til det. SF's bagland er ikke vant til det. Dem, der vil lave noget om, så kan man de jo gøre, ligesom Christine Antorini går over der, hvor man risikerer at få magten, og dem, der vil være røde, de kan gå til Enhedslisten, og så er der ikke noget tilbage. Jamen, det er da faren for dem. Det er da helt klart faren for dem. Er SF'ernes problem ikke, at de sådan i deres grunddel er et protestparti? Jo, det er der i høj grad, og det er jo det, det er et parti, der har kritiseret magt og ikke udøvet magt. Og nu skal de pludselig udøve magt, og det er hamrende ubehageligt, fordi man skal lave nogle frygtelige grimme ting, og man skal lave dem sammen med andre. Du har skrevet en bog om det her parti. Kan du her på falderebet sige mig, hvad er deres bedste slagvare lige nu? Nej, det synes jeg er svært at se lige nu. Altså, det er heldigvis heller ikke rådgiver for dem. Fordi så skulle jeg da til at tage mig sammen. I den regering, hvor de sidder nu, og med den økonomi, vi har i landet, hvor der ikke bliver meget at dele ud af, så må det blive sådan det der grønne profil, som de har størst chancer med at profilere sig på. Men tror du ikke, at vælgerne er ret ligeglade, hvis de gennemfører alle de her grønne ting, og det man så gennemfører ikke, bliver kommer med noget, der er en lille chance, ikke? jeg prøver på at være kritisk her. Det håber du lever med. Det er hamrende svært. Men der, hvor de har deres få muligheder, det er der. Okay. Og fordi, hvad har de ellers? Jeg sidder bare og spekulerer på, hvis nu den her krise trækker ud, og vi får lav vækst, og arbejdsløsheden eksploderer de næste par år, eller bare udvikler sig negativt, bliver det ikke pokker svært for SF at møde vælgerne i den situation? Jo, det gør det da. Men det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Hvis vi kunne afskaffe krisen, så tror jeg, der var andre end SF, der ville blive glade. Ja. Absolut. De kort er jo givende, dem kan de jo ikke. Altså, det kan man jo sidde og jamre over, at det er sådan, hvis man er dem. Men det bliver jo ikke lavet om. Og så må man jo se, hvor har man sine muligheder. Og der vil jeg tro, at noget grønt miljø noget er en mulighed. Fordi der ligger også noget økonomi og noget vækst i det, og sådan noget, man kan... Hans Morten, mange tak, fordi du kom herind og ville tale med os om din bog. Til lytterne skal jeg bare sige, at I lytter til Radio 24/7. Det er Kort, du er Steno. Og nu bliver der en lille bitte pause. Vi skal høre her på kanalen er det jo ikke så tit, vi spiller musik, men vi skal høre et helt enestående... musikalsk kunstværk. Udvalgt af Torben Steno. Ja, men nemlig en hyldesang bestilt af Berlusconi til sig selv. Og når vi har lyttet til dette vidunderlige stykke musik, så er vi tilbage, og så har vi det radikale EU-ordfører Sofie Carsten Nielsen med til at diskutere, hvad stiller vi op med eurokrisen. Og alle, der har et bud på at blande sig i den debat, kan så ringe til det telefonnummer, som Cordua nu siger fuldstændig rigtigt. 20-24-7-24-7. Forza! Sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che a me che crede, che vuol trasformare il sogno in realtà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Dillo così, con quella forza che ha solamente chi è puro di mente. Du lytter til Radio 24/7, det er Cordua og Steno, og det I lige lagde øre til, det var jo altså så Berlusconis hyldesang til sig selv, og jeg kan anbefale også at se billedsiden, gå ind på YouTube. Det er meget stærke billeder, vi ser der. Og, han har det mindste tøj på. Mens vi lyttede til det her vidunderlige stykke musik, så har vi jo så fået de radikale EU-ordfører Sofie Carsten Nielsen i studiet, og det har vi jo, fordi at der foregår jo noget omkring denne såkaldte fælles europæiske valuta, man kalder euroen, som ikke er helt uproblematisk lige nu. Og når nu vi hører den her Berlusconi-sang, altså som erklæret eurotilhænger, så siger man, altså det første, vi vil spørge om, skal vi have den samme valuta som den mand? Jeg vil sige, det er jo lidt sjovt med den der hyldesang, og viser selvfølgelig, altså, det er jo sjovt og tragisk, fordi det er helt galt i Italien, og helt galt med ham. Men bliver de så forhåbentlig også klar over i Italien. Det er jo dem, der vælger der. Og demokratiet gælder heldigvis, trods alt, stadig endnu i alle EU's 27 medlemslande. Og ja, vi skal have den samme valuta som Berlusconi. Det har vi jo ikke, for vi har ikke euroen i Danmark, men det er klart, det er det radikale mål. Og det er ret frisk, det ved du godt, at sidde lige i dag og sige, at du vil gerne have den samme valuta som Berlusconi. Altså, vi havde en folkeafstemning i 2000 om euroen, ikke? Og det var jo altså den gang, at altså, der var du selvfølgelig noget yngre, det var Marianne Hjelved, der svingede. Ja, det var vi jo. der virkelig, virkelig slog meget, meget hårdt på, at danskerne skulle så sige ja til det her projekt. Og altså, der er jo ikke inde på, hvad hun næsten truede med. Altså, det var, at hvis danskerne sagde nej til det der europrojekt, så ville vi jo nærme os en tilstand som Albanien i løbet af 3 uger eller sådan noget. Ikke? Er det ikke mærkeligt at sidde tilbage med den bevidsthed om det, og så se på, hvordan det er gået? Ej, men jeg tror, vi har lært noget af, det håber jeg, af tidlige afstemninger, og retorikken der blev nok lige en tand for at skræmme kampagne-agtig. Altså det har jeg sådan set noget af det, jeg har slået på tromme for i den her EU-debat i en del år, er, at vi skal sige tingene lige ud, og vi skal også sige, lad være med at gøre det til skræmmekampagner, fordi folk har både ret til og til deres holdninger, og der er ikke noget, der er henholdsvis noget, man kan føle, eller noget, man kan rationelt forholde sig til. Og sådan har det jo meget ofte været i dansk europadebat, og det er lidt træls. Et eksempel på en skræmmekampagne, det var noget, som Marianne Hjelved sagde i det hedengangne dagblad Aktuelt, 8. april 2000, hvor hun sagde, et nej til euroen er et nej til lav inflation og høj beskæftigelse. Og man må sige, indtil for ganske få år siden, så var dette land kendetegnet ved netop en lav inflation, det har vi sådan til stede ved, ja, og en høj beskæftigelse. Mm. Det har vi så ikke i samme omfang. Ja, og det skyldes vores egen dygtige reformindsats, og ikke så meget. Det er en hyldest til Anders Fogh, eller hvad? Nej, det er en hyldest til de mange års relativt ansvarlig dansk økonomisk politik, som vi trods alt, og især sammenlignet med andre europæiske lande, har ført, og som i den grad fører videre nu og husker at feje for egen dør. Det er noget af det allervigtigste, man kan lære af de her ting. Og det er ikke euroens skyld, men man skylder jo at sige, at vi er så ansvarlige, ligesom det ikke er euroens skyld, at Grækenland er så uansvarlig. Det handler om, er jo netop, at vi faktisk er med i det økonomiske samarbejde i EU. Vi har ikke mønten, og den har vi sagt nej til, og det respekterer vi, men vi er faktisk med. Men du står altså med åbent ansigt her og argumenterer åbent og begejstret for, at man skal vælge sig ind i det her kriseprojekt. Jeg ved godt, det er fuldstændig urealistisk med en folkeafstemning nu. Det vil jo blive 99-1% eller sådan et eller andet. Jeg synes bare også, at vi skal jo også skrifte her. Jeg vil jo gerne sige, at jeg stemte jo for den der euro. Ikke på grund af, at jeg blev bange for Marianne Hjelved, men fordi jeg synes simpelthen, det var for åndssvagt, at jeg skulle veksle penge hele tiden, fuldt ud fra sådan nogle helt lavpraktiske argumenter. Korto, han har forstand på penge. Hvad stemte du? Jeg har ikke forstand på penge, men jeg er uddannet økonom. Men jamen, jeg stemte jo ja, fordi jeg troede på forsikringerne fra politikerne om, at jamen, alt det der med, at man kan ikke have alle de her lande, der fører forskellige finanspolitik og så under en fælles valuta. Det problem løser vi. Grækenland og Spanien, de kommer under året. Alle de der nede i organobæltet, de skal nok få pludselig spændt livremmen ind og føre en ansvarlig økonomisk politik. Og det kan man ikke just påstå, at de har. Og derfor så er euroen en illusion, i hvert fald på den lange bane, med mindre man pludselig forændrer de her ting. Ikke? Og nu sker det bare sådan overnight, hvor det måske skulle være sket for 10 år siden, og det tror jeg alle er enige om. Ikke? Ja. Men er det realistisk, at det nogensinde vil ske? Altså, og hvad skal Danmark derinde? Altså, vi har vel ikke nogen indflydelse nu? Vi har jo mindre indflydelse nu, fordi vi faktisk ikke er med, og det er rigtigt, det er jo eurogruppen nu, der træffer en helt lang række af de her meget nødvendige, men også nu meget hastige beslutninger, som man er nødt til, simpelthen fordi der bliver spekuleret helt vildt jo, hvis ikke der bliver truffet beslutninger. Det kan vi jo tydeligt se på, kursen går op og ned, afhængig af, hvor hurtigt beslutninger. Så er det jo også en realitet, at vi har sådan en todelt EU, altså dem, der er med i euroen, de kommer til at føre en fælles finanspolitik, ikke en fælles finanspolitik, men en tysk-fransk dirigeret, forhåbentlig mest tysk dirigeret finanspolitik, og så kan vi andre være sådan nogle B-medlemmer, ikke? Men altså, der er i hvert fald... Og du kan vel heller ikke gå ind for, at vi skulle melde os ind i euroen, medmindre der er en fælles finanspolitik? Ja, der er jo ikke en fælles finanspolitik, men der er... Det er et krav for, at man kan... Tror du på, at man kan have sådan et... altså sådan en hippie-finanspolitik der, og så have... fælles mønt? Nej, jeg tror på, at vi er nødt til at koordinere langt mere, men vi får ikke en fælles, altså en føderal finanspolitik. Det er jo slet ikke det, der er lagt op til. Vil du ikke gerne have det? Nej, det vil jeg egentlig ikke. Ikke nu. Det kan godt være, at om 50 år er det et perspektiv, der er værd at diskutere. Man skal aldrig sige aldrig, men lige nu er det jo bestemt ikke. Tværtimod, det er jo en anden retning, det bliver trukket i nu. Så har vi en lytter igennem. Ja, hej. Jeg tror, jeg har fået at vide, at vi skal til Hillerød. Er det korrekt? Ja, det er rigtigt, ja. Og hvad hedder du? Jeg hedder Torben. Og kære, hvis du er det hele med. Ja, jeg synes, det er meget rart med efternavn. Vi skal ikke være på fornavn med alle. Torben, kære, hvad har du på hjertet? Jamen, det er fordi, jeg vil faktisk godt stille spørgsmålstegn med det demokratiske i hele det projekt. Og især i forhold til Grækenland jo, fordi man kan sige, for det første så er de sydeuropæiske lande, det, at de hovedet er med i euroen, det betyder jo, at de i stedet for at kunne handle på egne vilkår, så skal de pludselig handle på især tyske vilkår. Og det er jo derfor, de har problemerne i dag i de sydeuropæiske lande. Det er ikke særlig demokratisk. Den ene ting. Den anden er, at der lød jo et ramaskrig, da grækerne så ville sende den der hjælpepakke til folkeafstemningen i Grækenland. Det var bestemt ikke noget, man brød sig om i EU-systemet, at befolkningen pludselig skulle have en mening om det her. Ja, det er ikke særlig demokratisk. Hvad er dit spørgsmål? Altså, det, jeg forstår godt synspunktet, men altså, når et land i den grad har levet over evnen, så kan... På. Hvad? Det kan man jo kommentere på. Ja, det kan man selvfølgelig, men jeg tænker, er der nogen, hvem vil du gerne høre? Sofie? Ja, altså det er jo klart, det var jo på grund af hendes bemærkning om, at vi heldigvis havde det demokratiske stadigvæk. Det var det, der fik mig op af stolen, fordi jeg synes ikke, det er særligt demokratisk. Altså både hele måden, som der er jo ikke nogen af de befolkninger, der er blevet spurgt om, de vil have euroen. Det er jo noget, som deres regeringer, altså det repræsentative demokrati. Og der har man altså et problem, når man siger, at bare det, at vi har valgt nogle folkevalgte, som Anders Fogh i gamle dage, der sagde jo, nej, vi skal ikke diskutere EU-politik til folketingsvalg, fordi det handler om indrigspolitik. Og det gør man formentlig i samtlige europæiske lande, ikke? Men det handler jo i allerhøjeste grad om EU-politik. Men befolkningerne har aldrig fået lov til at diskutere det. De har aldrig fået lov til at stemme, bortset fra Danmark og så Frankrig i et enkelt tilfælde, Irland og sådan lidt små. Ja, men hen til det demokratiske problem, så kan man jo sige, at i gamle dage var det jo også sådan her, hvis man havde for meget gæld, så havde man ikke stemmeret, og det er måske bare det, der er ved at ske med grækerne. Sofie, hvad siger du? I hvert fald, at det, man kan lære, er det jo bare for os selv. Så er det jo svært at have sådan en rigtig stærk stemme, når man skylder alting væk. Og læren til os er jo, at hvis man gerne vil have indflydelse på sin egen økonomi, så gælder det om at feje for egen dør. Når man er 100% afhængig økonomisk af andre, jamen altså, så er det klart, så er man også afhængig af beslutninger. Hvis man vil låne deres penge, er man også afhængig af, hvilke beslutninger, der bliver truffet der. Men med hensyn til græsk demokrati, så er det jo ikke sådan, at grækerne ikke... Og jeg synes, det var uansvarligt, den måde Papandreou meldte ud på, fordi det jo sendte kurserne på rutsjetur, og han havde lige været i Bruxelles og forhandlet en aftale. Så skulle man ligesom som ansvarlig politiker have forelagt, inden man tager til Bruxelles, og så sige, jamen, og i øvrigt har jeg tænkt mig, at det her skal komme. Det virkede noget sådan... som en pludselig indstilling, indskydelse, at nu skulle vi alligevel lige have en folkeafstemning, og det handlede om indenrigspolitik, men selvfølgelig har grækerne da ret til at tage afstemninger. Det er bare ikke det, der er det væsentlige her. Ja, Torben Kjær. Altså, man kan sige, at det fornuftige ved at lave den folkeafstemning kunne måske have været, at man netop kunne have fået grækerne med på, at de havde et medansvar for, at nu skulle der altså strammes op for at leve op til det her. Det kunne man have gjort ved netop, at de så havde sagt ja til det. Men de har ikke sagt ja til noget som helst nu. Nu er det igen sådan en provisorisk regering, der nu sidder en ny regeringsleder osv., der skal sidde og gøre de her ting, og befolkningen er ikke med. Men grækerne og danskerne har jo de politikere, de selv har bedt om altså, på man kan også, altså, kan du ikke se, at grækerne har kørt deres egen situation derude, hvor man kan sige, vi kan jo ikke sidde og vente i endelighed på, at demokratiet virker, hvis ikke, de har ikke penge til lønudbetaling om 14 dage, skulle man hen gennem en lang valgkamp. Ikke? Det er et stort problem. De har et kæmpe stort problem nu, men man bliver også nødt til at spørge, hvorfor er de overhovedet havnet i den økonomiske fælde? I gamle dage, det var derfor, der var så mange nuller på drakmer og på lire. Det var jo netop fordi, at de kunne devaluere efterhånden. Altså, det var den måde, de kunne fungere i verdenssammenhængene på, i de europæiske sammenhæng på. Det kan de ikke mere. De har ikke den mulighed, fordi de er hængt op på tysk økonomi. Ja, og det skal de være glade for. Altså, jeg synes, at de skulle sælge et par øer til tyskerne. Altså, et eller andet må de se at gøre. Altså, jeg har ikke så ondt af det. Altså, men Torben Kjær fra Hillerød, du skal have tak for dit indspark. Ja, velbekomme. Okay. Men inden jeg får lige at svare på mandens spørgsmål, Torben Kjær fra Hillerød, altså, grunden til, at Grækenland kom med, det var jo fordi, at de, som du siger, svindlede og bedragede Sofie, altså ikke Sofie, men og alle os andre, der var med i EU, altså, og de fik den der amerikanske bank Goldman Sachs til at lave sådan en fin indstilling, hvor de ligesom fik præsenteret deres økonomi, som om den var helt all right, og det her må vi jo nok sige, at det var den jo ikke. Men altså, nu sidder vi... Lys. Ja, men nu sidder vi jo alle sammen i suppedasen. Og det næste land, som nu finansmarkederne som grådige ulve kaster sig over, det er jo så Italien og en regeringsleder, som måske ikke vil gå af, og det er måske 1. februar, og hvad sker der nu? Vi sidder vel sådan set bare som tilskuere til det, der foregår. Altså, den danske regering deltager jo ikke i Euroklubben, altså Helle Thorning-Schmidt, som jo er, skal man sige, skal lede hendes regering, som de radikale jo også er en del af, skal jo lede EU-formandskabet her i det kommende halvår. Og der lander jo det her problem på Thornings bord. Men når der skal diskuteres og træffes beslutninger, jamen så må hun blive uden for lokalet, og så er det Angela Merkel, Tyskland og Sarkozy, Frankrig, der sidder for bordenden. I nogle tilfælde er det det, når det er eurogruppen, der skal træffe beslutninger. Heldigvis så synes jeg, at signalerne er meget klare, både fra alle de øvrige medlemslande, fra kommissionen og fra rådets præsident, altså Rompuy, at når det er ting, der handler om alle 27 lande, så skal det også træffes beslutninger blandt alle 27 lande. Men du har jo ret i, at der er en forskel. Altså, sådan er det jo. De har eurogruppen, og det er jo også dem, der både tager ansvar og i øvrigt skal betale for at, at få økonomien genoprettet i euroen. Vi er jo heller ikke med til at lægge kroner på bordet, og på den måde, så er det rigtigt, så sidder vi i en ydre kreds længere ud. Men det var vel det, der er heldigt. At, og derfor var alle dem, der sagde, der stemte nej, de 53,2%, der stemte nej, de sparede jo i dag for en regning, kan man sige. Lige nu er vi ikke med til at tage det der ansvar for at få genoprettet euroen, men vi er dybt afhængige af, at det sker. For dansk økonomi er dybt involveret i andre europæiske økonomier. Så ja, vi er meget afhængige af, at de andre eurolande tager det ansvar og får EU til at komme videre og ud af krisen, for ellers så går det mindst lige så hårdt ud over os. Men altså, så vil jeg sige, at den position, Danmark har nu, det er faktisk den værst tænkelige, fordi vi har vores egen valuta, som er bundet til krisevalutaen, og vi kan ikke gøre noget. Altså, svenskerne kan dog i mindste mingelere lidt op og ned med deres egen, ikke? Jo, vi har jo vurderet... Så vi sidder i den dårligste mulige position? Nej, vi har en meget stabil, heldigvis. Men det er jo rigtigt, at vi får ikke indflydelse på, hvad eurogruppen beslutter, og det har indflydelse på os langt hen ad vejen. Vi kan gøre alt, hvad vi kan udenom for at øve vores indflydelse, præsentere vores gode argumenter, og gode argumenter rykker dog heldigvis en hel del. Men hvad skal vi gøre? Vi skal søge indflydelse ud igennem alle de andre kanter på, hvad det er for en løsning, der bliver fundet, og det gør vi jo også. Vi sidder jo med til rådsmøderne, både økonomi- og finansministerne og statsminister og europaminister osv., og prøver at løse de her problemer og kommer med vores bud. Men det allerbedste, vi kan gøre, det er at feje for vores egen dør. Det skal vi lige have en kommentar til fra Vendsyssel. Ja. Kan du høre mig, Vendsyssel? Ja, det kan jeg da. Hvem snakker jeg med? Karl Arne Jensen. Karl Arne Jensen. Ja. Velkommen. Og jeg vil godt komme med et spark efter alle de her euroskeptikere, som opfører sig lige i øjeblikket, som den danske befolkning og politikerne gjorde i 1864, da man troede, man kunne banke tyskerne i sejrshusene efter krigen i 1848. Sandheden er jo, at hvis vi ikke havde nogle politikere, som gik ind og bandt den danske økonomi, den danske krone op på eurolignende tilstanden, så havde Dansk Nationalbank nok ikke eksisteret i dag. Og når man hører en forrige lytter, som synes, at tyskerne kører al økonomi, jeg rejser 7 måneder i hele Europa, og tyskerne er dem, der først og fremmest siger, puha, havde vi bare dog bare været fri for den euro, så vi skulle redde økonomisk Europas økonomi. Og så sidder vi andre her og sejler på frihjul og klapper os selv i hænderne i, hvor var det godt, vi stemte nej. Ved du hvad, vi skulle skamme os, vi skulle have taget ansvar og større ansvar, fordi vi er jo alligevel bundet op på systemet. Hold da op, det var godt med en ordentlig skideballe op fra Vendsyssel. Altså nu vil jeg så sige, jeg stemte jo altså ja til dengang, og jeg har ikke fortrudt det, men ud fra et lavpraktisk og mangel på indsigt måske. Men, og jeg synes, at det er også det rart at vide. Altså jeg holder med tyskerne, det er sådan set det eneste, jeg har at sige. Ikke kun i fodbold, nej, generelt. Generelt, fordi at hvis tyskerne, det er dem, der betaler, det er også, altså det er dem, der betaler, der bestemmer, sådan må det være. Og for min skyld gjorde det ikke noget om Danmark sådan set, altså om EU bryder sammen, gør ikke noget. For min skyld må vi godt bare blive optaget i Forbundsrepublikken. Så behøver vi slet ikke at diskutere det her, så var der orden i sagerne. Ja. Hvad siger, er Vendsyssel forsvundet? Nej, overhovedet ikke. Jeg siger bare, at jeg må bare tolke din kulturradikale synsvinkel på den måde, at man kan ikke med joke se bort fra, at hvad der er ryggraden i europæisk økonomi, og hvem det er, der tager demokratisk, har en demokratisk opbygning. Hvis man kigger på Italien, som hvor jo i dag er Norditalien, er jo et af de stærkeste økonomiske områder i Europa, men der har man i hvert fald ingen kobling mellem det politiske udøvelse, det politiske ansvar, og så den økonomi, man har i forhold til det, man har i Tyskland. Og når jeg refererer tyskernes udtalelser om euroen, så er de, der leder ked af den euro, fordi de føler det i høj grad, at de skal bære hele Europa på ryggen, og de skal ordentligt købe skoses for det. Nej, altså det vil jeg så sige, altså jeg tror, du misforstod mig, men du sagde, at jeg havde nogle kulturradikale. Altså jeg mener det faktisk dybt alvorligt. Det kan jeg bekræfte. Jeg holder med tyskerne. Altså, og det er ikke, jeg mener det ikke for sjov, fordi jeg synes, det må være altså ufatteligt belastende også at skulle regere et land over så mange mennesker, som hele tiden får stukket regningen ud. Det er jo ikke rimeligt. Nej, men... Så der er vi helt enige. Nej, og der synes jeg bare en lidt mere nøgtern holdning for danske politikere og danske journalister i forhold til, hvor er det egentlig, vi står? Hvad er vores reelle handlemuligheder? Fordi alle de andre bud på, hvis vi bare var os selv, det er jo drømmerier, og som jeg siger, der jeg drager sammenligningen frem til 1864, da man troede, at man kunne klare en preussisk hær, fordi man kunne klare en de tilblevne stumper fra slaget i 48, ikke også? Og det er jo ligesom den virkelighed, som folk de får og gøjler sig, og der er ingen politikere, der tør at sige det, fordi det hører jo ikke den politiske dagsorden. Det, man kalder det et dødt projekt. Jamen, det du kalder, det er det, som Niels Krause-Kjær i hans blog i Berlingeren kaldte for de borgerlige tøsedrenge. Ja, altså det kan vi godt sige, ikke også, fordi man på en eller anden måde ikke tør melde rent ud, man ikke vil beskrive, hvordan det er vores økonomiske virkelighed, fordi sandheden er jo, at hvis København lå åben, så havde vores spekulanter, som kun tjener penge på valutauro, vi så jo devalueringerne med den svenske krone i 90'erne, jamen så var vores økonomi over and out, og så var vores velfærdsstat væk, hvis ikke vi var beskyttet af euroen. Sådan er den enkle realitet, fordi vi har ikke olie, som nordmændene har. Vi har ikke et bankvæsen, som schweizerne har, som er de eneste i Europa, som stort set holder sig fri af europrojektet. Altså, jeg er jo enig. Jeg tror nemlig, du har fået en rigtig god ven, Sofie Carsten. Men jeg er rigtig enig, men jeg vil også gerne ligesom spille djævelens advokat med over for mig selv og mine egne politiske kolleger, fordi der er noget rigtigt i, at vi på tværs af hele det politiske spektrum i mange år har været nogle tøsdrenge. Altså har på ja-fløjen lullet os selv ind i vores egen konsensus om, at nu måtte vi stå sammen og være enige, og dermed ser det ud, som om man så faktisk ikke vil fortælle vælgerne, hvor man er uenig, og det er ret unormalt i politik, ikke? Så adskiller man alt det europapolitiske fra det nationalpolitiske, fordi lige pludselig, vi har en masse uenigheder på nationale scener i Christiansborg, men når det kommer til EU-politikken, jamen, så er vi rørende enige, I skal bare sige ja til det. Og det tror jeg, og det er jo ikke noget, jeg bare tror, det er noget, der ligger en hel masse dygtige analyser af, jo skaber meget naturligt en vis skepsis. Hvorfor fortæller de os lige pludselig, at de er enige om det hele? Vi skal jo vise, hvor vi er uenige. Tag de der diskussioner, for europapolitik er altså nationalpolitik. Og det er det i højere og højere grad. Det er et politisk projekt, og det kan trække i alle mulige retninger. Det gælder også her på den økonomiske. Ja, du siger, ja. Nu siger... Skal vi lige høre, hvad Carl siger, inden Jørg Kort er kommet? Jamen, jeg tror jo også, at der blandt de politikere, som er på borgen i dag, ikke de unge politikere, men den generation, som var med til at opleve 92-93, den generation, som med frygt så, hvordan det, først man fik et nederlag ved en afstemning, og hvorefter man jo så prøvede og fik de her fire forbehold igen, og hvor folk jo så gik på kamp i gaderne. Jeg tror da, der er de der angstscenarier, men jeg tror da stadigvæk, at det psykologisk påvirker politikere. Man tør simpelthen ikke at komme ud i den situation igen, og den skrækken for 93-optøjen, de sker igen, det ligesom lover sig for af realpolitik, og det lover sig for at forklare folk, hvordan verden den hænger sammen. Ja, men hvis man så skal sige noget pænt om den her krise, så kunne det jo være, at der kunne komme det ud af det, at man faktisk fik en ærlig debat om, hvor vi skal hen i Danmark og Europa, og hvorfor det er nødvendigt, at vi trækker på samme hammer. Godt. Vi siger tak til dig fra dit synspunkt fra Vendsyssel. Og Cordo, at du er sådan set den, der skideballen var møntet på. Jamen altså, jeg påtager mig gerne rollen som tøsedreng. Men nu taler du, Sofie, om ærlig debat, og nu må vi ligesom snakke rent ud af posen om alt det her. Og så sidder jeg og kigger på jeres regeringsgrundlag, de radikale og SF og Socialdemokraternes regeringsgrundlag, og der står der ikke noget om en folkeafstemning om euroen, meget bekendt. Det betyder jo ikke, at man ikke kan tale rent ud af posen. Vi ønsker stadigvæk at tilslutte os euroen, men det er fuldstændig illusorisk at tro, at vi kan komme igennem med det. Hvem er vi? I regeringen. Altså, Radikale Venstre. Jeg tror, det er jer, der bestemmer det hele. Nej. Vi er Radikale Venstre. Det er jo helt åbent. Men det er også det, jeg mener med ærlighed. Altså, alle ved jo, at SF ikke går ind for at tilslutte sig euroforbeholdet, eller tilslutte sig euroen, som den ser ud nu. Men derfor kan vi heller ikke få en afstemning om det lige nu. Okay, men altså, du tror virkelig på, at i den her regeringsperiode, så vil vi få en debat om det her på et eller andet tidspunkt? Vi får i hvert fald en debat, og det er jo i fuld gang om de økonomiske udfordringer i Europa, og hvad det betyder for Danmark og Danmarks tilhørsforhold til Europa. Men tror du virkelig på, at, at man kan vinde en folkeafstemning i de næste mange år om euroen? Nej, jeg synes ikke, det ser særlig lovende ud lige nu. Altså, det er da ærlig snak. Jeg synes, det ser rigtig sort ud, for det er jo klart, at når der er så dyb krise i Europa, så er det ikke særlig oplagt at sælge sådan et projekt, men det er den eneste måde, jeg som Europa-begejstret kan se, at vi kan gribe det an, det er ved at tale helt ærligt om, hvor afhængige vi er af hinanden i Europa. Det har vi jo også været i hele den periode, hvor vi har haft kronen, ja, og det gik jo fint. Ja, det går fint. Det gik jo ikke, som Marianne Jelved, hun troede med, vel? Nej, det er rigtigt. Og vi kan også fortsætte, altså på den måde, så bliver det ikke verdens undergang, hvis ikke vi melder os ind. Og den slags skræmmekampagner er vi videre ind. Det tror jeg ikke, vi kommer til at vende tilbage til. Det, vi skal overbevise folk om, og det kan blive meget svært, og det kan sikkert komme til at tage lang tid, og hvem ved, om det nogensinde lykkes, det er, at det giver os politisk indflydelse. Godt, så skal vi en tur til Aarhus. Hallo? Ja, hallo. Nå, det lyder jo næsten som om, det var ude på havet. Hallo? Hvem snakker jeg med? Det er Preben Carlsen. Fra Aarhus? Ja. Godt. Hvad er dit ærne, skulle jeg næsten til at spørge? Jamen, jeg kunne godt, jeg ved ikke, om jeg skal sige, udfordre Sofie Carsten Nielsen, men jeg kunne da godt tænke mig at høre hendes mening til det fænomen, som skulle være, at jeg kunne godt tænke mig, at det danske folketing lavede færre. Nu ved jeg godt, at vi ikke har 200 folkeafstemninger om året. Men jeg kunne godt tænke mig, at man havde færre folketingafstemninger og flere, altså, at Folketinget tog flere beslutninger, ja, på højt niveau, og så måtte de op til eksamen hver fjerde år, når der var folketingsvalg, og så måtte de ligesom leve med deres beslutninger. Det her med at spørge en befolkning, som ikke altid er lige godt klædt på til at tage en beslutning, det kan godt være lidt bekymrende for mig. Jeg er ikke folkeafstemningsfetichist og har ikke brug for, at vi bare kører alting. Der er jo en eller anden form for tradition, og så har vi jo altså også en grundlov og en paragraf 20, ja, som indimellem kræver det, og det respekterer vi. Men I går også ind for en grundlovsændring, eller, og det kan man sige. Er det så konsekvensen, det her, når vi siger, at vi om lang tid får den her grundlovsændring, så skal vi have skrevet de der folkeafstemninger ud, sådan så at det er det repræsentative demokrati, der skal styrkes, og ikke alt det der populisme. Vi skal ikke have skrevet folkeafstemninger ud. Der står jo heller ikke noget om folkeafstemninger i grundloven, men der er den her paragraf 20, som jo er slet ikke tog højde for, at vi faktisk var med i en europæisk union, end siger et europæisk samarbejde. Og jeg kunne godt tænke mig, at EU fik, altså det, at vi er en del af og har været i over 30 år en del af det europæiske samarbejde, også fik en plads i grundloven, ja. Ja. Var det noget, der kunne tilfredsstille dig i Aarhus? Det lyder som et skridt i den rigtige retning. Jamen, det er jo... jeg synes, at vi igennem mange år har oplevet, at når det er penible emner, og folketingsmedlemmerne, de måske tænker lidt for meget på deres taburet de næste 4 år, og de følgende 4 år, og de følgende 4 år, så skyder man lige sig i beskyttelse af en folkeafstemning, fordi så kan man jo altid referere til, at det var noget, som befolkningen ikke ønskede. I stedet for, at vi så statsmænd, som ledede nationen i den rigtige retning, og hvis befolkningen så i øvrigt ikke kunne lide det, der blev besluttet, så blev de kastet ud ved det kommende folketingsvalg. Det har i hvert fald også ført med, jeg er jo sådan set enig så langt hen, at det har paralyseret lidt den danske, det var det, jeg talte om før, den danske europadebat, det er noget, vi adskiller fra det daglige arbejde i Folketinget, og det har ikke været sundt for europadebatten eller vores forhold til europæisk politik. Det er jo også en helt særlig forhold, at vi har nogle bevægelser, eller nu kun én, i Danmark mod EU, som ikke er repræsenteret i Folketinget, i hvert fald ikke direkte. Ja. Vi nærmer os jo afslutningen på den her debat, og det kan man jo så se. Nu ved vi jo ikke, om vi har millioner af lyttere, men det virker at være, at blandt lytterkorpset, at der er der en stærk radikal tradition, der bliver virkelig bakket op om ud med folkeafstemninger, og lad os endelig komme ind i den vaklende euro. Sådan hørte jeg det nu ikke hele vejen igennem. Sådan hørte du det ikke, men du må da være ualmindeligt tilfreds med lytternes reaktion. Fordi, men tænker, de fleste vil jo, altså, jeg ved ikke, det er åbenbart en radikal radio, den her, fordi vi har ikke haft nogen rigtig kritiske lytter ind, og dem er der nok en hel del af. Dem er der helt sikkert en hel del af. Det er det tavse flertal. Og der er også mange gode grunde til at være kritisk, og jeg er sådan set ikke spurgt bange for folkeafstemninger. Jeg har jo meget sådan en tilgang, at så må vi tage det, og så må vi komme derhen, hvor vi i hvert fald får en ærlig debat af, hvad er det, vi gerne vil med EU? Vil vi hellere ud, eller skal vi være med, og hvad skal der så til? Godt, jamen vi siger tak til Aarhus. Du fik heller ikke rigtigt, du blev snakket under bordet her til sidst. Det beklager vi, men jeg siger pænt farvel til dig. Og så er det jo faktisk sådan, at vi nærmer os med vanvittig fart, at vi skal have nyheder her på Radio 24/7. Og dertil er der ikke ret meget andet end at sige, end at... vi ved at være færdige. Cordua og... Steno. Som programmet hedder, er slut for denne gang. I teknikken, der var det Troels Bæk Jessen, og i redaktionen sad Christine Hedetoft og Mads Bindesbøl fra Berlingske Research. Farvel og tak for denne gang, og på genhør i næste uge.